NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. De Britse premier Theresa May wil uitstel van de Brexit. En er komt weer één groot postbedrijf in Nederland. Een overzicht van het nieuws. Hier is Katrien Straatman. PostNL neemt concurrent Cent over, dat meldt PostNL zelf. En daarmee komt de post dus in Nederland weer in handen van één groot bedrijf. De postmonopolie moet nog wel de goedkeuring krijgen van de mededingingsautoriteit ACM. PostNL betaalt 130 miljoen euro voor Cent. De bedrijven gaven vorig jaar al aan dat ze willen samengaan, omdat de markt steeds kleiner wordt. Door de digitalisering wordt minder post verstuurd. Een man die gisteren een vliegtuig wilde kapen boven Bangladesh had een neppistool bij zich, zegt de politie. Hij had geen explosieven. Het toestel van Biman Bangladesh Airlines was met 150 mensen aan boord net opgestegen toen de man probeerde de cockpit binnen te dringen. Hij dreigde het vliegtuig op te blazen en eiste een gesprek met de premier van Bangladesh. Na terugkeer op het vliegveld werd de kaper doodgeschoten. Volgens de politie was de man in de war. De Britse premier May overweegt uitstel van de Brexit, dat schrijft de krant The Telegraph. Als haar Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het parlement, wil May mogelijk 2 maanden later uit de EU treden. The Guardian meldt dat de EU bij een uitstel de uittreding liever 2 jaar verplaatst. Volgens de krant wordt de EU steeds ongeduldiger over de aanpak van May. De stemming over de nieuwe deal werd eerder al 2 weken uitgesteld. In Amerika en China hebben meer tijd genomen om het handelsconflict op te lossen. President Trump twitterde dat er inmiddels voldoende vooruitgang geboekt is om de deadline van 1 maart los te laten. Eerder dreigde hij nog om de importheffingen op Chinese producten te verhogen tot 25%. Het handelsconflict met China begon vorig jaar. Trump noemde het toen onacceptabel dat China meer goederen naar Amerika exporteert dan andersom. De Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat bankgegevens gebruiken om mensenhandel te herkennen. ABN AMRO en de Universiteit van Amsterdam gaan daarbij helpen, schrijft Trouw. Ze hebben een algoritme ontwikkeld dat verdachte overboekingen moet herkennen. Eerder werden alleen bankgegevens gecontroleerd als er een melding was gedaan over opvallende transacties. Het weer, het wordt een zonnige dag, in het noorden wat bewolking en het wordt 13 tot 17 graden vanmiddag. Morgen en overmorgen blijft het zonnig, vanaf donderdag wisselvalliger en wat minder warm. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. De meeste files staan momenteel rond Amsterdam, maar ook wel in het zuiden van het land. Op de A67 Venlo richting Eindhoven, voor knooppunt Leenderheide, 7 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Op de A76 bij Nut veroorzaken de werkzaamheden vertraging vooral vanuit België, vanaf Stijn 7 kilometer. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle, 5 kilometer bij knooppunt Hattemerbroek, met daar zo'n 20 minuten oponthoud. Vanavond in een nieuwe aflevering van Met het mes op tafel. En wetenschap en techniek, hoe heet de schuine zijde van een rechthoekige driehoek? 3 deelnemers pokeren tegen elkaar met antwoorden op vragen. Hand aan de knop, shootout voor een pot van 200. Elke maandag tot en met donderdag om 7:50 bij Max op NPO 2. Dat zul je nog gek vinden, maar ik denk de souks, de woestijn, de koningsteden van Marokko. Ja, denk ik ook. NRV. De watervallen van Iguazu. NRV. Kippenvel van de Grand Canyon. NRV. Of Ushuaia en Puntarenas. Hey, Puntarenas. NRV. Vuurland. NRV. NRV is dé verre rondreisspecialist. NRV neemt je mee. Auw, dat is een sterretje. Wie bel je dan? Autotaalglas. Autotaalglas is dé specialist in alle soorten autoruiten. Autotaalglas helpt. NRV is dé verre rondreisspecialist met bijna 80 groepsreizen en meer dan 200 privé-rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Hey, hallo. Vraagje. Weet jij hoe je het beste je huis kunt schoonmaken? Ga naar plein.nl, want daar weten ze alles en hebben ze alles voor je dagelijkse verzorging. Nu tot 40% korting op Fileda schoonmaaksystemen. En bestellingen vanaf €25 worden ook nog eens gratis geleverd. Plein.nl, thuis in verzorging. Tour for Life, een must voor wielerliefhebbers. Fiets in augustus van Italië naar Nederland. Trotseer in 8 dagen de mooiste cols. Fiets door grandioze landschappen en ervaar de heroïsche finish. Maak het verschil in baanbrekend kankeronderzoek, gefinancierd door Daniel den Hoed Fonds. Fiets de tour van je leven. Ga snel naar tourforlife.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Ingeblikte poep. Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars. Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 5,5 minuten over 8. De Britse premier Theresa May overweegt om de Brexit met 2 maanden uit te stellen. Dat staat in de Britse krant The Telegraph. Dat wil ze doen als de huidige Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het Britse parlement. Die stemming die zou woensdag zijn, maar ook die is uitgesteld tot 12 maart. Dat is dus 17 dagen voor de oorspronkelijke Brexit-datum. Contact met onze correspondent in Londen, dat is Tim de Wit. Tim, May blijft maar uitstellen. Ze wil dus koste wat het kost die huidige deal erdoor krijgen. Ja, dat is nog steeds wel de belangrijkste prioriteit voor haar. Daarom heeft ze gisteren dus ook besloten om die deal, de stemming over die deal in het parlement weer uit te stellen. Die zou eigenlijk deze week plaatsvinden. Dat zal nu dus hoogstwaarschijnlijk 12 maart gaan gebeuren. Want May wil nog wel meer tijd, heeft meer tijd nodig om met de EU te praten over toezeggingen. Met name over dat gevoelige, ingewikkelde hoofdstuk van de Noord-Ierse grens. Daar zijn de Britten en de EU het nog lang niet over eens. Hè. Er lag een deal op tafel, die kreeg mee niet door het parlement heen in januari. En het parlement zei hier heel duidelijk, er moet iets veranderen aan dat hoofdstuk over die Noord-Ierse grens. Nou, dat probeert mee. Daarom is er nu ook in Sharm el-Sheikh om met alle andere EU-leiders in de kantlijn van de top daar over Brexit te praten. Maar ja, tegelijk realiseert ze zich natuurlijk ook al dat ze het weken aan het proberen is om iets in beweging te krijgen, maar dat nog echt niks is opgeschoten. En dus is de kans dat die deal weer wordt weggestemd heel groot? Ja, die kans is er zeker. Kijk, we weten nog uit januari, toen die stemming plaatsvond, dat May de grootste nederlaag leed die een premier ooit heeft geleden in het parlement. En de druk op May, met name vanuit de Brexit-vleugel in haar eigen partij, is nog altijd enorm groot. Hè. Die tonen nog altijd geen bereidheid om te bewegen, om te zeggen, nou weet je, we stappen over onze moeilijkheden heen en we steunen je gewoon. Dat gebeurt nog altijd niet. En ondertussen wordt de druk op May inmiddels ook uit de andere kant van haar partij steeds groter. Dat is dus de gematigde vleugel. Want steeds meer conservatieven in die hoek, ook verschillende ministers, die zijn er helemaal klaar mee dat May zo haar pijlen richt de hele tijd op die Brexit-vleugel, die haar in hun ogen gijzelen inmiddels. En zij overwegen daarom deze week om de oppositie te steunen in een poging om het no-deal-scenario, het scenario dat de Britten dus helemaal geen akkoord hebben straks op 29 maart, om dat scenario te voorkomen en May te dwingen om de Brexit uit te stellen. En daar komt dit verhaal van vandaag ook vandaan, wat in de Daily Telegraph staat. Die 2 maanden uitstel. Want May zou dus een voorstel in de maak hebben. Dat zegt, oké, als die deal van mij op 12 maart er niet doorheen komt, steunt dan niet de oppositie met hun plan om Brexit echt op de lange baan te schuiven. Maar steun mijn voorstel dan, dat voorstel moeten we dan deze week nog horen, om een uitstel van 2 maanden te vragen. En is dat wel genoeg dan om die deal er uiteindelijk door te krijgen, die 2 maanden? Ja, dat is natuurlijk heel erg kort. Kijk, je kan je natuurlijk afvragen, want als May wat er nu ligt niet op kan lossen, zou dat in 2 maanden tijd dan wel lukken. Dus of dat wat oplevert, valt echt nog wel te bezien. Maar die 2 maanden moet je dus een beetje zien als een compromis van May naar haar achterban toe. Een kort uitstel om en even de druk van de ketel te halen en tegelijk Brexit niet op de hele lange baan te schuiven. En ja, zo kijken we dus nog altijd vooral naar heel veel interne partijpolitiek bij de conservatieven hier in Groot-Brittannië. Mees strijd zou je kunnen zeggen om de boel bij elkaar te houden. Maar zijn we dus nog altijd heel weinig aan het opschieten. En is een oplossing dus ook nog echt niet in zicht. Kom zo nog even bij je terug, Tim. Eerst nog even naar Brussel. Bert van Sloten zit daar namens de NOS, EU-correspondent. Bert, de EU ziet dat uitstel van die 2 maanden helemaal niet zitten. Wat wil de EU? Nou, dit is een beetje pappen en nat houden, hè? Natuurlijk. 2 maanden uitstel. De EU heeft liever gewoon een goede oplossing. En als je 2 maanden doet, ja, dan hou je die, wat ze hier noemen, de deadline stress. Elke keer dat mee terug moet naar de partij, dat je niet weet of ze voldoende medestanders heeft, dat je eigenlijk gewoon niet weet wat je aan de Britten hebt aan de onderhandelingstafel. En als je het doet, doe het dan goed. Doe het dan bijvoorbeeld 2 jaar. Dan kun je het ook allemaal in elkaar schuiven, want we hebben het over 2 verschillende dingen. We hebben het over een verklaring die er is en we hebben het over een akkoord. En als je dat in elkaar kan schuiven, ja, dan heb je ook al die dingen waar op dit moment het politieke debat over gaat niet meer nodig. Dan heb je een regeling ook voor Ierland en Noord-Ierland. En dan kom je er op tijd uit, uiteindelijk, denken ze hier. 2 jaar, maar dat terwijl de EU ook altijd heeft gezegd dat uitstel er niet in zit. Dus waarom zijn ze dan nu van gedachten veranderd? Nou, ze zijn formeel natuurlijk nog niet van gedachten veranderd, want het is wat Tim zegt, eerst moeten al die stappen worden ondernomen. Ze zijn ook gebonden aan artikel 50, hè, dat is dat beroemde, misschien wel beruchte artikel, waarin staat dat je 2 jaar de tijd hebt als je je aanvraag indient om uit de Europese Unie te stappen. Maar ze zeggen, je hebt echt ruim tijd nodig, en je hebt ruim tijd nodig. Ze hadden al 2 jaar bedacht voor dat hele handelsakkoord. Dus als je dat nou gewoon bijneemt en heb je alles in één, dan heb je een deal en dan stappen ze eruit en dan hoef je niet meer ook daarna te onderhandelen. Dan ben je er in één klap vanaf en dan heb je uiteindelijk een goed akkoord. Of zitten ze in Brussel ook een beetje op het spoor van uitstel leidt misschien wel tot afstel? Oh, er zijn er absoluut hier zo die daarop hopen en die ook denken dat het uiteindelijk afstel zal worden. Maar dit is echt bedoeld om een goed akkoord te krijgen. Want de onderhandelaars willen dat ten koste van alles eigenlijk voorkomen dat je die harde Brexit zonder deals, het no-deal scenario zoals dat heet, op 29 maart, dat dat voorkomen wordt. Dus ze willen hoe dan ook een akkoord waar iedereen mee kan leven en dat de chaos, al die voorspellingen dat er de puinhoop uit zou breken, dat die voorkomen gaat worden. Dus dan kan je beter de tijd nemen, zonder dat er die stress op zit. En dan krijg je, kom je ongeveer op 2 jaar uit. Ja. Bert van Sloten in Brussel, terug naar Tim in Londen. Tim, ja, 2 jaar uitstel. Wat vinden ze daarvan bij jou? Nou, kijk, wat Bert schetst is natuurlijk wel waar. De vrees bestaat dan meteen dat van uitstel inderdaad afstel gaat komen. Want in 2 jaar kan natuurlijk ook hier intern in Groot-Brittannië van alles gebeuren. Ik denk dat de kans groot is dat er verkiezingen kunnen komen. Misschien bundelen de krachten zich dan ook om in die tijd nog een nieuw referendum te organiseren. Om te proberen om de Britten toch nog in de EU te houden. In zo'n periode is natuurlijk van alles mogelijk. En daar zal met name die Brexit-vleugel in de conservatieve partij natuurlijk woedend zijn. Zo'n heel lang uitstel. Tegelijk is dat wellicht ook wel een goed drukmiddel voor mee. Hè. Stel dat het inderdaad de dreiging wordt die boven de markt gaat komen te hangen de komende tijd. Dat uitstel meteen betekent dat het een uitstel van 2 jaar gaat worden. En dus geen kort uitstel van 2 maanden. Dat die Brexit-vleugel straks bij de volgende stemming, hè, in het parlement over de deal zich dat wel realiseert. Dat dat boven het hoofd hangt. En dat ze dan uiteindelijk toch maar voor de deal gaan stemmen die er nu ligt. Want anders bestaat de kans dat Brexit wellicht helemaal door hun vingers gaat glippen, dat het er misschien helemaal niet gaat komen. Dus in die zin, dat de EU zich zo positioneert, zou mee wellicht best eens goed uit kunnen komen. We gaan het zien. Dankjewel. Tim de Wit was dat in Londen. Bert van Sloten in Brussel. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. De politie heeft succes met een nieuwe manier om rondtrekkende winkeldieven, overvallers en inbrekers op te sporen. Volgens het AD wordt door de politie elke week een kenteken van de week uitgeroepen dat in de gaten wordt gehouden door slimme camera's boven de weg. Die registreren waar de auto zich bevindt, waardoor agenten de criminelen makkelijker kunnen aanhouden. De aanpak is tot nu toe succesvol. In 8 van de 10 gevallen werd tot nu toe daadwerkelijk ook iemand opgepakt. De Telegraaf schreef dat Rijkswaterstaat voor bijna 1,5 miljoen euro... 3 gloednieuwe schepen moet aanpassen. De schepen liggen te ondiep in het water en ook zorgt een kraan op het dek ervoor dat de kapitein maar beperkt zicht heeft. De boten kunnen niet varen als ze niet aangepast worden, zoveel is duidelijk. Minister van Nieuwenhuizen onderzoekt nu wie moet opdraaien voor de extra kosten en overweegt de 3 nieuwe schepen niet te accepteren. Pinpas en bankrekeningen worden steeds duurder. Dat blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond. Volgens het AD gaan de tarieven soms wel 10% omhoog, terwijl de consument er niks extra's voor terugkrijgt. De kosten die verhoogd worden hebben vaak te maken met service, zoals kosten voor een nieuwe pinpas bij diefstal of verlies. En de Amerikaanse president Trump denkt dat Noord-Korea in korte tijd kan uitgroeien tot een economische wereldmacht zonder nucleaire wapens. Dat schrijft hij in een tweet in aanloop naar de ontmoeting met Kim Jong-un komende woensdag in Vietnam. Ook zegt Trump de denuclearisatie van Noord-Korea niet te willen overhaasten als het land maar stopt met de atoomtesten. Kim arriveert vandaag al in Hanoi. Hij legt een groot deel van de reis af per trein, helemaal door China. Het laatste deel gaat hij waarschijnlijk met de auto en daarom heeft Vietnam een stuk weg van 170 kilometer 2 dagen lang volledig afgesloten voor ander verkeer. Groot-Brittannië komt met nieuwe richtlijnen voor seksuele en gezondheidsopvoeding voor scholen in het hele land. Volgens The Guardian komt er een speciaal vak relaties en seksuele opvoeding. En ook moet er in lessen meer aandacht komen voor cyberveiligheid en geestelijke gezondheid. De nieuwe richtlijnen voor het Britse onderwijs waren nodig, omdat die van nu nog dateren uit 2000. En dus moeten wat worden aangepast aan de moderne tijd. Bijlands, hoe gaat het op de weg? Op de meeste plaatsen valt het erg mee met de ochtendspits. In het zuiden van het land en rond Amsterdam staan wat meer files, zonder dat ze veel vertraging opleveren. Nou, wat valt er dan wel op? Het A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop, 5 kilometer na een ongeluk. De weg is daar weer vrij. En op de A76 Belgische grens richting Heerlen bij Schinnen, 6 kilometer met zo'n 20 minuten oponthoud. En de oorzaak is daar de langdurige werkzaamheden. Het is bijna 16 minuten over 8. Ja, er komt dus één groot nationaal postbedrijf. PostNL neemt concurrent Cent over. 130 miljoen euro is ermee gemoeid. Dan is het gedaan met de vrije postmarkt in Nederland. Dat hebben PostNL en Cent vanmorgen bekendgemaakt. Herna Verhagen, de bestuursvoorzitter van PostNL, nu gaat die postcombi dan leiden. Mevrouw Verhagen, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom deze fusie? Wij denken dat het heel erg belangrijk is om een sterk fundament te leggen voor een duurzame en solide postsector. De post daalt met 10% per jaar. En dit is een essentiële stap om de post betrouwbaar en bereikbaar te houden nu, maar ook voor de verre toekomst. Daarnaast willen wij meer baanzekerheid creëren voor alle postbezorgers die in deze markt werken. En dat kunnen we op deze manier eigenlijk realiseren. U zat elkaar nu een beetje uit de markt te concurreren. Wij zijn al heel lang concurrenten van elkaar. Eigenlijk sinds natuurlijk sinds het moment dat de postmarkt is opengegaan. Maar je ziet wel dat een volumedaling van 10% per jaar natuurlijk zijn effect heeft. En daar staat tegenover dat Nederlanders nog heel graag 5 dagen in de week post willen blijven ontvangen tegen een hoge kwaliteit. En daar staat tegenover dat dit een markt is waar heel veel mensen werkzaam in zijn. En als je dat met zorgvuldigheid wil doen, dan denken wij dat één sterk landelijk postnetwerk daarvoor noodzakelijk is. Noodzaak dus. Wat levert het dan uiteindelijk op? Is dat berekend? We hebben eerste berekeningen gemaakt. En dat betekent dat wij na 3 jaar verwachten dat we 50 tot 60 miljoen synergievoordelen zullen hebben. Daar staat tegenover dat we implementatiekosten hebben om daadwerkelijk de netwerken ook volledig te integreren. Want natuurlijk kunnen we daar pas mee starten nadat er goedkeuring is gekomen van de goedkeurende instanties. Ja. En het geld is ook noodzakelijk om, wat ik net zeg, daadwerkelijk betrouwbaar en bereikbaar te blijven, ook in de toekomst, en die baanzekerheid te kunnen genereren. Die goedkeurende instanties, daar even over gesproken. De ACM, de mededingingsautoriteit is dat, die moet dus toestemming geven. En dat wordt natuurlijk nog wel een ding, want er is nu straks geen concurrentie meer op postgebied. Het is inderdaad bijzonder, hè, want wij vragen natuurlijk om goedkeuring voor een consolidatie. Het goedkeuringsproces starten we vandaag. Daar is een bepaalde periode mee gemoeid. Wij verwachten ook dat er over en weer nog wel vragen gesteld zullen worden. Maar we hopen toch dat er met enige voortvarendheid tot een goedkeuring kan worden gekomen. Ook omdat dat ervoor zorgt dat medewerkers niet heel lang in onzekerheid blijven. Ja, maar goed, als je zoiets in gang zet, ik neem toch aan dat je van tevoren nog even checkt of daar mogelijkheden zijn. Ik bedoel, als dit een onbegaanbare weg was, was u er niet aan begonnen, lijkt me. Ja, de ACM zal daarin gewoon zijn gewone werk moeten doen. En ik kan daar niet op vooruit lopen. En ja, ik neem aan dat ze dat vanaf vandaag, wanneer ze daadwerkelijk de aanvraag tot goedkeuring krijgen, ook zullen gaan doen. Ja, want ik begrijp dat er in de politiek, eerst was men daar falikant tegen, maar dat daar de laatste tijd ook wel stemmen op gingen om beide bedrijven bij elkaar te zetten. Ja, eigenlijk in een Kamerdebat in september is er een brede politieke steun gekomen voor de consolidatie. Voor ons was dat heel erg belangrijk om deze stap daadwerkelijk te kunnen zetten. En ik denk dat iedereen zich beseft dat de markt waar het volume 10% per jaar krimpt, dat dat niet houdbaar is, tezamen met het continueren van dat 5-daagse postnetwerk ook op het platteland van Nederland en de baanzekerheid voor al de mensen die in die markt werken. Ja. Ja, die dingen tezamen hebben gemaakt dat er steun is voor consolidatie. Mevrouw Verhagen, nog één ding, want u hebt gezegd, althans, dat staat in het persbericht, hè, dat de bezorgers van Cent worden overgenomen door PostNL. Maar is daar dan genoeg werk voor? Want het gaat in totaal om 34.000 mensen dan. Ja, wij denken wel degelijk dat er genoeg werk is. En uiteindelijk zullen we natuurlijk, net als we nu al doen, verder gaan met de kostenbesparingen. En die kostenbesparingen zullen na verloop van tijd natuurlijk rekening houden met de volumedaling. Maar wij denken wel degelijk dat er voldoende werk is. En moeten wij als consumenten ons zorgen maken dat de postzegels straks 3 euro zijn? Nee. Net als altijd, we gaan nu eerst het proces van goedkeuring in. Laten we hopen dat we die goedkeuring krijgen en dat we ook daadwerkelijk kunnen starten. En als PostNL zullen wij gewoon op een reële wijze blijven kijken naar welke verhogingen noodzakelijk zijn. Dank dat u even voor de telefoon kwam. Henna Verhagen is dat, bestuursvoorzitter van PostNL. En zij zou dan straks ook die postcombi moeten gaan leiden. Meegeluisterd heeft Ger De Leij, is FNV-bestuurder van de vakbond. Dus meneer De Leij, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat vindt u van het verhaal dat u net hebt gehoord? Ja, wij zijn natuurlijk ontzettend blij dat eindelijk die concrete stap gezet is richting overname van PostNL van Cent. Want daar hebben zij wel jarenlang voor bezig om daarvoor te strijden. Omdat wij in de praktijk natuurlijk de afgelopen jaren zien dat de concurrentie steeds maar toenam, terwijl de postmarkt afnam. Kwalijke gevolgen had voor de arbeidsvoorwaardelijke positie van de postbezorgers postverspreiders. Ja. Maar goed, ik hoor dat vragen ook zeggen. Krimpende markt, u herhaald had nog eens een keer. Het gaat in totaal wel om 34.000 mensen die dan straks postbezorger zijn. Is daar dan nog wel genoeg werk voor uiteindelijk? Nou, ik zie dat er enorm veel vacatures zijn, zowel bij PostNL als bij Centus. Daar zit al een voordeel dat die twee samengaan. Ik ben ervan overtuigd dat er uiteindelijk ook die werkgelegenheid zal komen. En ik ben blij dat PostNL ook de postverspreiders, in ieder geval van Cent, al een baan aangeboden heeft. Het is alleen nog wel de vraag onder welke randvoorwaarden dat is. Maar goed, daar zullen we met PostNL over in gesprek gaan. De groep buiten de postverspreiders bij Cent, daar heeft PostNL niks over gezegd. Dus ook daar zullen wij met PostNL over in gesprek gaan om te vragen wat de bedoeling met die mensen is. Wat zijn dat voor mensen? Wat zijn dat voor mensen? Ja, dat zijn de HR-mensen, de stafmensen, de ondersteunende diensten van Cent. Ja, ja. Die moeten we natuurlijk niet vergeten. Die moeten wel in het oog blijven houden. En ook daarvoor zullen wij werkgelegenheid natuurlijk vragen bij PostNL. Ja, want daar hebben we er straks 2 van. Dus je ziet vaak in dat soort processen dat er dan sommige mensen een baan dreigen te verliezen. Maar wij zullen nogmaals met PostNL in gesprek gaan om te kijken hoe wij zorgvuldig voor die categorie mensen ook een baangelegenheid kunnen creëren. Ja, mijn eerste reactie van u is dus, u bent positief. Ja, wij zijn positief. We hebben daar jarenlang voor gestreden. En nogmaals, de concurrentie op de arbeidsmarkt en de krimpende markt is niet goed. Dat kan gewoon niet. Dus prima dat dit op deze manier gaat gebeuren. En u maakt zich geen zorgen over het groene licht van de ACM bijvoorbeeld? Ja, precies. Daar maak ik me nog wel even zorgen over. Omdat die natuurlijk zien dat de concurrentie ophoudt. En die mogelijk nog een drempel op gaan werpen. Maar goed, ik heb vertrouwen in de politiek. De staatssecretaris, wat mevrouw Verhagen ook al zei, heeft toegezegd dat die belemming opgegeven moet worden. Dus dan moet zij haar verantwoordelijkheid ook nemen. En ik verwacht ook dat zij dat doet. Dank voor uw reactie. FNV-bestuurder Ger De Leij was dat. Dit is Jessie Ware. hypnotiserende muziek dit. En als je dan je zonnebril niet op hebt met deze zonne... Heerlijk, toch? Schijn auto, open dak, zoiets. Ja, nee, dat is wel lekker, want dan blijf je wel fris. Maar ik bedoel, als je die zon in je ogen krijgt dan, en dit soort muziek... dan kan het zijn dat je eventjes de weg kwijt bent. Hou hem tussen lijntjes, zou ik willen zeggen. Goed dat je er even mee bemoeit, Katrien. Want straks om 9:15 gaan we natuurlijk weer iets doen... met vragen aan en opmerkingen van de mensen. Ja, ja, ja. Heb je al gekeken of er wat binnen is? Of? Ik heb een even kleine sneak preview gehad, maar dat verklappen we nog niet, hoor. Nou, ik dacht, misschien gaan we het nog over de Oscars hebben... maar ik geloof niet dat dat daar al iets over in staat. Okay. Dat zal je trouwens ook wel blij maken. De beste film, hè? Green Book. Ik heb hem nog gezien van het weekend, ja. Ik vond hem wel aardig, eerlijk gezegd. Mocht u nou nog wel vragen aan een opmerking hebben... over onderwerpen in dit fijne radioprogramma... dan kunt u die kwijt met het hekje R1JN op Twitter. U kunt hem ook mailen naar r1jn@nos.nl. Of download de gratis Radio 1-app. En dan kunt u een boodschap inspreken. Dat vinden we altijd leuk, want dan kunnen we hem ook laten horen. Straks om 9:15. Of u schrijft hem daar gewoon en dan draagt Katrien het netjes voor. Zo is dat. Kom maar op met originele vragen. En blijf luisteren. Hoort u dat? Het is druk bij de Nederlandse supermarkten. De groei zit er goed in. Dan gaat het ook goed met beleggen in supermarktvastgoed. Supermarktfonds Nederland bezit 25 supermarkten door heel het land. Het fonds bestaat sinds 2010 en biedt een stabiel direct beleggingsresultaat... en 2 keer per jaar een uitkering. Supermarktfonds Nederland, een beleggingsfonds van Annexum. Download voor rendement en risico's het prospectus via supermarktfondsnederland.nl. De juiste medewerkers vinden is niet makkelijk. Ja, alsof je een eenhoorn zoekt. Maar met je vacature op Indeed vind je sneller mensen met de juiste skills. Verpleegkundigen met een HBOV-opleiding en minstens 4 jaar ervaring. Indeed heeft enorm veel kandidaten. En selectietools om de meest geschikte te vinden. Wauw, een shortlist met eenhoorns. Krijg €50 tegoed om je eerste vacature als premium vacature te plaatsen. Op Indeed.com/tegoed. Kijk voor de voorwaarden op onze website. NPO Radio 1. Het is bijna 9:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. PostNL neemt concurrent Cent voor €130 miljoen over. Er wordt steeds minder traditionele post verstuurd... en de concurrentie tussen beide bedrijven werd steeds heviger. Nu is besloten dat PostNL de 19.000 werknemers... en 23 locaties van Cent overneemt. Een man die gisteren probeerde een passagiersvliegtuig te kapen boven Bangladesh was in de war, zegt de politie. Hij dreigde het toestel op te blazen en eiste een gesprek met de premier van Bangladesh. Later bleek dat hij alleen een neppistool bij zich had. De politie schoot de kaper dood. Een speciaal algoritme moet de Inspectie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaan helpen om mensenhandel op te sporen. De inspectie werkt daarvoor samen met ABN AMRO en de Universiteit van Amsterdam, meldt Trouw. Eerder werd alleen onderzoek gedaan als er fysieke meldingen waren, maar nu gaat software op zoek naar verdachte overboekingen. Turkije heeft de Koerdische kunstenares Zehra Dogan na bijna 20 maanden cel vrijgelaten. Dogan werd in 2017 veroordeeld voor het maken van terroristische propaganda. Ze maakte schilderijen van de bombardementen op Koerdische wijken in het oosten van Turkije. En in Heerlen is vannacht een geldautomaat opgeblazen. De ravage is groot. Een geldautomaat belandde na de plofkraak op straat... en nabijgelegen panden zijn beschadigd. 2 verdachten gingen er vandoor op een scooter. Het is niet bekend of ze ook geld hebben gestolen. Tot de weersverwachting bij Weerplaza. Marco Verhoef met goed nieuws voor de mensen die houden van lenteachtig weer. Want dat zet gewoon door, hè Marco? Klopt, Jurgen. Tot en met woensdag is er geen vuiltje aan de lucht... en ook geen wolkje op de meeste plaatsen, want het is ronduit zonnig. En dat betekent voor vandaag temperaturen van 14 tot 17 graden. Veranderlijke wind, zwak tot matig, kracht 1 tot 3. En als we een richting moeten geven, zal die zuid tot zuidoost zijn. Morgen hetzelfde verhaal met een zuidelijke wind... en woensdag dan misschien iets meer zuidwest. Maar dat zijn in grote lijnen wel de verschillen... hoewel de temperatuur nog wel iets kan winnen. Want morgen kan het in het zuiden plaatselijk 18 graden worden... en dat kan woensdag ook gebeuren. Ja, oké. Dus tot en met woensdag gewoon lekkere krullen. En daarna moeten we ons dan zorgen maken? Ja, dat zou ik toch maar wel gaan doen. Want het weer gaat uit een veranderlijk vaatje tappen. Het wordt wisselvalliger. Dat betekent dat de temperaturen in de nacht hoger uit gaan pakken. De komende nacht kan het hier en daar nog wat licht vriezen. Net als de nacht naar woensdag. Maar daarna is daarvan eigenlijk geen sprake meer. En dat betekent ook dat we die extreem hoge maximumtemperaturen kwijt gaan raken. Want vanaf donderdag liggen die maximumtemperaturen zo rond of net boven de 10 graden. Dat is overigens ook nog steeds te zacht voor de tijd van het jaar. En dat geeft alleen maar aan hoe extreem het deze dagen is. Dus we doen een stap terug. We doen dat ook met meer wolken en een iets grotere kans op neerslag. Vooral in het weekend. Maar goed, sowieso geldt nu. Geniet ervan zolang het kan. Marco Verhoef was dat. Nu Wijnand Zwaan met de files. Het is vooral bij Rotterdam, Den Haag en Utrecht goed te merken dat het voorjaarsvakantie is. De meeste vertraging zien we in het zuiden van het land en in Noord-Holland. Op de A58 van Tilburg naar Breda is daarbij een ongeluk gebeurd bij Bavel. Er staat file vanaf Tilburg Centrum West, 7 kilometer, met zo'n 3 kwartier vertraging. En op de N280 Weert richting Roermond veroorzaken werkzaamheden bij Roermond vertraging ongeveer 20 minuten. Marktplaats heeft een heel breed autoaanbod. Handig als je toe bent aan verandering. Zoals Jelle, die in een drukke bus besloot dat hij liever in een vuurrode sportauto naar zijn werk wil. Die vond hij nog voor de volgende halte op Marktplaats. En nu gaat hij die bus lachend voorbij. Dus hoe je ook wilt rijden, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Je wil iets doen met je geld, dus ga je beleggen. Poes, poet. Oh, gaat dat wel goed? Opties, met veel te veel opties. Derivaat, obligaat, hoe die gaat, geen idee. Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? Gemaksbeleggen van Centraal Beheer. Beleggen met hulp van 240 experts. Kijk op centraalbeheer.nl/beleggen. Beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Op Marktplaats vind je altijd een auto die bij je past. Van een particulier of een van de 8000 autobedrijven. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Gemaksbeleggen. Nu met €50 bonus. Kijk de voorwaarden op centraalbeheer.nl/beleggen. Wat als er goederen worden ontvreemd, gefraudeerd wordt met de boekhouding of informatie gelekt? Ga naar Hofman.nl. Want vertrouwen is goed, maar Hofman is beter. Politicus met originele hobby's. Orgie, dit was helemaal geen orgie. Het was een feestje met een heleboel mensen. Morten Matthijssen, die van de politiek, die was ook op dat feestje. Ik word minister-president van dit land. Kijk nu alle afleveringen van Morten op NPO Start Plus. De eerste maand gratis. 8:54. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks om 9:30 begint Spraakmakers met Guilaine. Goedemorgen. Goedemorgen. Stand.nl. De stelling wordt: wij moeten de Nederlandse taal meer omarmen. Met de vraag of onze moedertaal in de verdrukking zit. Het aantal studenten Nederlands is de afgelopen 10 jaar in ieder geval met 60% gedaald. 200 zijn er nog maar in totaal. En het VU heeft dit jaar 5 nieuwe inschrijvingen gehad en gaf dit weekend aan van ja, het wordt simpelweg verliesgevend op deze manier. In de politiek heeft men al zorgen geuit en gezegd het mag toch niet zo zijn dat er studies Nederlands gaan verdwijnen. Dat moet je behouden. Ja, er is nu al een tekort aan docenten Nederlands. Aan de andere kant, als je kijkt naar de ontwikkelingen in de loop der jaren, colleges worden steeds vaker ook in het Engels gegeven. Daar is al discussie over. In tal van grote steden word je op zo'n lekker zonnig terras als nu alleen nog in het Engels geholpen en niet meer in het Nederlands. Veel zaken doen is vaak over de grens. Wordt Engels gebruikt in de straattaal. Wordt het Nederlands verrijkt of verloederd, het is maar hoe je er tegenaan kijkt, met woorden uit andere talen. Veel Engelse woorden die te pas en te onpas worden gebruikt in het Nederlands. En wat betekent dat voor onze moedertaal? Want taal is tegelijkertijd ook een middel wat iets vertelt over de cultuur, wat iets zegt over je identiteit. En dat is ook iets waar we de laatste tijd vaak over discussiëren. Vandaar dus die stelling: we moeten de Nederlandse taal meer omarmen. Laat van u horen straks in het Nederlands. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer en de site stand.nl. Site? Nee. Website. De, ja, wat is het? Webstack. Webstack. Is goed. De webstack. Ik heb nog geen hashtag gezegd, hè? Nee, ik ook niet. Ik zeg al het hekje. Hekje? Ja. Dan de handelsoorlog. De Amerikaanse president Donald Trump die tweette zondag dat hij de uiterste datum, ik zeg dus geen deadline, waarop er een handelsakkoord met China moet zijn, dat die uiterste datum is verruimd. Eerst zei Trump nog dat beide landen er voor 2 maart uit moesten zijn. Anders zou Amerika de invoerrechten op Chinese goederen verhogen. Het gaat in totaal om honderden miljarden dollars als dit allemaal doorgaat. Correspondent Gary van Pinksteren in Hongkong. Gary, wat betekent dat? Nou, dat betekent dat er waarschijnlijk goede vooruitgang wordt gemaakt. Of dat in ieder geval Trump het zo wil doen overkomen dat er goede vooruitgang is gemaakt. Maar als je hoort wat de Amerikaanse onderhandelaars zeggen, dan is er inderdaad op gebied bijvoorbeeld van het intellectueel eigendomsrecht, dat wil Amerika beter beschermd hebben. Amerika wil dat China meer producten gaat kopen van Amerika. En daar zouden ze in de richting van een overeenstemming gaan. En er zit ook een nieuw element in. Ze zouden ook overeenstemming zou kunnen bereiken over de Chinese munt. Dat als China daar aan rommelt, zeg maar, en als China zou pogen om die munt laag te maken om dan juist goed naar Amerika te kunnen exporteren. Dat als ze dat zouden willen doen, dat ze het in ieder geval eerst met Amerika overleggen. Dat zijn allemaal elementen in wat nu een beetje lijkt te worden een mogelijk akkoord dus tussen Amerika en China, die zal maken dat dan eigenlijk de handelsoorlog niet op een hoger pitje in ieder geval komt en op het niveau blijft dat hij nu is. En dat er ook toekomst is dat misschien ook wel weer dat die hele handelsoorlog langzamerhand uiteindelijk wordt vervangen door een akkoord. Ja, mogelijk dus een akkoord, want uitstel is altijd niet altijd, laat ik zeggen, zo goed nieuws. Wat kan er allemaal nog misgaan? Nou, kijk, China heeft gezegd dat ook van hun kant, dat ze zeggen van er is vooruitgang geboekt. Maar die hebben verder nog heel weinig details afgegeven over wat dan precies. En je weet dus niet hoe dicht ze bij ze nou daar echt bij zo'n akkoord zijn in de praktijk. En in hoeverre het is Trump die dit heel graag wil. Dus daar kunnen nog dingen in misgaan, dat ze elkaar toch niet helemaal op dezelfde lijn zitten. Dat is ook al eerder gebeurd. Het kan ook nog zijn, kijk, Trump heeft China nu heel hard nodig voor de komende top tussen Kim en Trump. Hij heeft gezegd, China heeft ons daar heel goed bij geholpen. Dus hij vindt dat op dit moment positief van China. Maar je weet ook niet helemaal hoe de kaarten er nou weer, hoe de zaak er nou weer helemaal voor staat als die top voorbij is. Hoe Trump zich dan weer zal voelen. En je weet sowieso met Trump nooit altijd helemaal hoe die, wat hij op het laatste moment misschien nog toevoegt als eisen, of wat hij op het laatste moment nog zou willen. Dus we moeten het nog allemaal zien. Maar in eerste instantie is het in ieder geval een goed teken. En dat zeg ik niet alleen, maar dat zeggen ook de beurzen, want die hebben positief gereageerd op dit laatste nieuws. En als dat akkoord er dan is, wanneer wordt dat dan ondertekend? Is daar iets over gezegd? Nou, Trump heeft gezegd, dan komt de Chinese president Xi Jinping bij mij op bezoek in Mar-a-Lago, in mijn buitenhuis. En dat is misschien wel over 1 of 2 weken. Maar we weten niet, daar is geen datum voor afgesproken. En we weten ook nog niet hoe lang ze nu gaan dooronderhandelen. We weten dat maandag, dat vandaag dus de delegatie teruggaat, de Chinese delegatie. Maar we weten niet wat er daarna nog gebeurt. En we weten niet wanneer er echt een akkoord op tafel zou moeten liggen. Dat zou allemaal nog moeten blijken. Ja. Goed, Gary van Pinkster was dat dus. Dan gaan we naar Venezuela. Er was een roerig weekend daar aan de grens tussen Colombia en Venezuela. Gevechten tussen betogers en het Venezolaanse leger. Dat leger, dat nog altijd president Maduro steunt, hield konvooien met voedselpakketten en hulpgoederen tegen. Die konvooien wilden Venezuela in. Dat werd dus verhinderd. En dit allemaal tot grote woede van de betogers die achter interim-president en oppositieleider Guaido staan. Onze correspondent Mark Bessems is nog altijd daar aan de Colombiaans-Venezolaanse grens. Vanochtend vroeg sprak ik met hem over de situatie daar en ik vroeg hem hoe het kan dat het daar gisteren eigenlijk rustig was na een zaterdag vol ongeregeldheden. Ja, nou ja, het was relatief rustig. Hè. Er werd hier en daar nog wel een beetje gevochten. Er waren wat kleine confrontaties hier in Cúcuta aan de grens. Maar vergeleken met zaterdag heb je gelijk, stelden het niet zoveel voor inderdaad. Er is eigenlijk een soort gevechtspauze. De Colombianen, de politie hier aan de Colombiaanse kant, die heeft de grensbruggen afgesloten. En dat betekent dat ze dus betogers, Venezolaanse betogers, hebben tegengehouden. Hè. En die betogers, ja, die willen niet hun vrienden verliezen. Dus die bleven heel vriendelijk naar de Colombiaanse politie toe. De politie hield ze dus tegen. Althans, hield de mensen tegen die dan via de officiële toegangswegen die brug op proberen te komen. Ik was de afgelopen dagen veel op één van die bruggen hier in Cúcuta. Dat is de Santanderbrug. En op die brug was ik ook zaterdag toen daar zo hard werd gevochten, toen die vrachtwagen met hulpgoederen in vlammen opging. Zondag ben ik daar even teruggegaan om te gaan kijken en om zeg maar de sfeer te gaan proeven daar bij die brug. Aan de Colombiaanse kant van de brug achter de afsluiting stikt het van de jongens en meisjes die eigenlijk de soldaten zijn in deze machtsstrijd. De soldaten van de oppositie, zal ik maar zeggen. Ze staan hier, ze zijn hier al dagen. Grenzen dicht, ze kunnen niet naar huis. En ze hebben honger. En nu komt er een vrachtwagen aan met eten. En dat ziet er heel geordend uit. Er staat op de blauwe shirts van deze jongens die dit allemaal regelen. Coalition Aid and Freedom Venezuela. Dat is de club vrijwilligers die de hele hulpactie van Guaido heeft georganiseerd. En die deze dagen overal heel zichtbaar waren. En iedereen staat gewoon netjes in de rij. Iedereen heeft honger. Tiene mucha hambre. Brutal. Deze jongen heeft sinds gisteravond niet meer gegeten. Hij zegt, ja, af en toe dan krijg je wat van mensen op straat die wat uitdelen. En dat is het dan. Gracias, Colombia, estamos por lo menos comiendo. Dankjewel, Colombia, zegt hij. Want nu hebben we tenminste iets te eten. En kunnen we weer op kracht komen voor morgen. Agarrando fuerza para lo que viene mañana. Nou, morgen dan komt in de Colombiaanse hoofdstad Bogotá de Lima-groep bij elkaar. En dat is een soort, ja, Venezolaanse crisisclub. En die bestaat uit landen van het Amerikaanse continent. En de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido, dat is dus de zelfbenoemde interim-president. En Guaido zei eerder dat alle opties op tafel liggen. Alsof hij dus een militaire interventie suggereert. Iets wat ook de Amerikanen niet willen uitsluiten. Een belangrijke dag dus morgen, ook voor de jongens hier. Mañana en la tarde que termina la paz y no hay solución, empezamos en lo mismo otra vez. Als er geen oplossing komt, zegt hij, dan beginnen we gewoon weer opnieuw. Ahí vamos. Ik sta inmiddels op de brug, de Santanderbrug, en je hoort een megafoon van een of ander parlementslid uit Ecuador. Die schijnt te willen praten met de commandant van de Nationale Garde daar aan de overkant in Venezuela. Politici zoals hij, journalisten. Alleen wij mogen even de brug op. En net op het moment dat wij hier aankomen en de camera aanzetten, klimmen er twee jongens naar boven via de pijlers. En ze komen in het stukje Niemandsland naar boven, vlak achter de uitgebrande vrachtwagen met hulpgoederen. Een vrachtwagen die zaterdag in vlammen opging. Ze takelen stenen omhoog. De jongens zijn duidelijk wat van plan. En net nu het interessant wordt, moeten wij weer weg hier. De journalisten worden vriendelijk verzocht om de brug te verlaten door de Colombiaanse politie. We kunnen dus niet zien hoe het afloopt, maar het geeft allemaal aan wat de sfeer is hier in Cúcuta. Het is heel erg gespannen. Que nos ayuden, pues. We kunnen gewoon niet opgeven, zegt hij. Porque mira, esta situación de verdad es deprimente. Want de situatie thuis is deprimerend. De verdad. Heel erg deprimerend. Mark, die spanningen aan de Colombiaans-Venezolaanse grens, ja, die zullen nog wel even doorgaan. Staat er eigenlijk voor vandaag wat gepland? Ja, nou ja, die Venezolaanse jongeren uit de reportage, zojuist met die gasmaskers, de Molotov-cocktails en zo, die zeggen allemaal, net als die jongen uit de reportage, dat er een soort bestand is en dat maandagmiddag Colombiaanse tijd afloopt. En dat heeft alles te maken met die bijeenkomst van de Lima-groep, landen uit de regio. Je hoorde het, als er geen oplossing komt, zeggen de jongeren, als de hulpgoederen dus Venezuela niet in kunnen komen, dan gaan ze gewoon weer opnieuw het proberen. Tenminste, dat zeggen ze. En ik sprak veel van die jongeren, viel me echt op, die zeiden, jongens, we kunnen het niet alleen, we kunnen niet met stenen tegen die nationale garde van Maduro. En we hebben hulp nodig. Militaire hulp van de Amerikanen, van de VN. En ja, dat soort opmerkingen heb je vaker gehoord. En dat zul je de komende dagen ook, ja, daar zal veel over gepraat worden, zeg maar. Want ja, die militaire interventie staat nu toch wel een beetje op de agenda. Er wordt in ieder geval druk over gespeculeerd, hè? Guaido, de oppositieleider en zelfbenoemde interim-president, die heeft erop gehint. Washington heeft al vaker gezegd dat ze die optie niet uitsluiten. Het is eigenlijk ook wat Maduro precies zei. Die heeft altijd beweerd dat die hele hulpactie van de oppositie eigenlijk niks meer is dan een soort excuus om straks een militaire interventie te gaan krijgen, om Venezuela binnen te vallen. Dus met andere woorden, het gesprek van de dag vandaag zal zeker gaan over die militaire interventie. Landen hier in Latijns-Amerika, de landen die dus in die Lima-groep zitten, die zijn niet echt fan van militaire interventies door de VS. Daar hebben ze slechte ervaringen mee in de loop van de jaren. Maar goed, het thema keert wel terug. En dat is natuurlijk op zich al opvallend. In ieder geval, de buitenlandse druk op Maduro, die gaat vandaag vast verder opgeschroefd worden. Latijns-Amerika-correspondent Mark Bessems was dat. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Studenten aan de Universiteit van Utrecht kunnen komend studiejaar online hun geestelijke gezondheid laten testen. Dat meldt RTV Utrecht. Studenten kunnen een vragenlijst invullen over psychische en mentale problemen. En als het nodig blijkt, krijgen ze het advies om bijvoorbeeld met een studentenpsycholoog te gaan praten, want die is nu ingehuurd. Hiermee wil de universiteit problemen als stress, burn-outs en depressie te lijf gaan. We merken dat studenten minder lekker in hun vel zitten en sneller een beroep doen op begeleiding. Dat zegt de Universiteit Utrecht. Goed. Goed nieuws voor een bejaard echtpaar uit het Noord-Hollandse plaatsje Winkel. Een crowdfundingsactie voor het stel heeft veel geld opgeleverd. Wat is het geval? Hieke en Albert Mels van 90 en 92 jaar werden vorige week in hun huis voor €15.000 bestolen. Dieven namen de huishoudportemonnee, spaargeld en ook sieraden mee. De buurt leefde mee en steunde een inzamelactie en dat leverde meer dan €23.000 op. Hieke Mels is erg dankbaar, zegt ze bij NH Nieuws. Natuurlijk namens mijn man iedereen bedanken die het zo met ons meegeleefd hebben. En dat ze zoveel geld voor ons opgehaald hebben. En dat ben ik iedereen dankbaar voor, dat wil ik wel even zeggen. Ja. Nou, dat is toch ontroerend. De crowdfundingsactie voor Hieke en Albert Mels uit Winkel was overigens opgezet door hun kleindochter. Een opvallend kantelpunt voor Antwerpen. Volgens de VRT heeft de stad voor het eerst meer inwoners met een migratieachtergrond dan zonder. 3/4 van de 0 tot 10-jarigen in Antwerpen heeft ouders die geen Belgische achtergrond hebben. De groep allochtonen bestaat voor het grootste deel uit mensen van Noord-Afrikaanse afkomst. En ook wonen er veel mensen met een Aziatische of West-Europese achtergrond. Een schepen van de stad, dat is een soort wethouder, zegt dat er vooral niet verkramd moet worden omgegaan met de cijfers. Volgens hem zijn het allemaal mensen wiens dromen in Antwerpen liggen. Je zou zeggen dat Theresa May, we hadden het vanochtend er al over, op dit moment een overvolle agenda heeft. En dat heeft ze ook. Maar naast de naderende Brexit is ze op dit moment in Egypte om samen met andere Europese leiders te overleggen met de Arabische Liga over migratie, handel, veiligheid. Maar zo nu en dan is er ook wel wat ruimte voor ontspanning. Op Twitter plaatste de Italiaanse premier Conte een filmpje waarop May samen met andere Europese leiders een potje pool speelt. May heeft zo te zien nog nooit een keu vastgehouden, maar gelukkig helpt de premier een handje. Ja, ik kan het bijna niet verstaan allemaal. Maar ze schijnt te zeggen dat ze hopeloos is met poelen. En ze vraagt ook aan premier Conti of hij het even voor wil doen. Als May het daarna wil proberen is te zien dat ze nogal ongemakkelijk haar keu vasthoudt en zich klaarmaakt voor een stoot. Maar daarna helaas houdt het filmpje op. Dus de rest mogen we raden, Jurgen. Ik heb het idee dat May meer van het bridge is of zoiets. Het was wel bijna, ja. Poelen, ja, nee. Het lijkt me iets meer voor Wijnands Vaan, poelen. Ja, misschien wel. Nou, als de files opgelost zijn. Jij tegen John Bakker of zo, dat zie ik wel gebeuren daar in de kantine. Goed plan. Ja, ik ook wel. Nou, wat we ook zien gebeuren is dat de files oplossen die er nu nog staan. Er zijn wel wat ongelukken gebeurd. Op de A10 Zuid richting Den Haag bij Oud-Zuid, 5 kilometer nu. En op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg en Bavel, 10 kilometer met 3/4 vertraging. Na een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. Dit is wel echt een doorrijplaat hoor. Sniffende Tears. Come on. Seventh Years, Driver's Seat. 8:07 is het. De Taliban en de Verenigde Staten praten vandaag opnieuw over vrede in Afghanistan. Eind januari waren ze het al eens over een mogelijke vredesovereenkomst. Althans over hoe die eruit moet komen te zien. Dat zou betekenen dat er na ruim 17 jaar een mogelijk eind komt aan de oorlog daar in Afghanistan. Maar de tienduizenden Afghaanse vluchtelingen in India die zijn niet optimistisch over de besprekingen, merkte ook correspondent Aletta André. Verse aubergines worden in de olie gelegd en rozijntjes worden gewassen. Drie Afghaanse dames, Farhad, Khatera en Nasima, runnen vanuit dit keukentje hier in Delhi een cateringbedrijf met gerechten uit hun thuisland. De geur van het eten maakt Farhad nostalgisch. Wanneer ik rijst kookte in Afghanistan, verspreidde de geur zich over heel de stad. Afghanistan de Golnametan. Afghanistan, maar ze is ook verdrietig. Ik kan niet terug naar Afghanistan. Het leven daar is voor mij een hel. Farhad's man was soldaat en in 2011 kwam hij om het leven bij een bomaanslag. Ze woonde in Ghazni, een stad waar de Taliban heel veel invloed hebben. Na mijn mans dood begonnen ze me onder druk te zetten om opnieuw te trouwen met een van hen. Er wonen naar schatting 30.000 Afghaanse vluchtelingen gezinnen in India. De meeste in Delhi en veel van hen in deze wijk Bogol, ook wel Klein Kabul genoemd. Farhad doet hier haar boodschappen. Bij de groenteman onderhandelt ze even over de wortels. En in dezelfde straat staat een trainingsinstituut van de 26-jarige Ahmed Anjam. Each student. Een stuk of 10 jongeren oefenen hier hun Engels. Anjam, de leraar, volgde de ontwikkelingen in Afghanistan, maar is er niet van overtuigd dat de gesprekken resultaat zullen hebben. You know, they promise for the young generation peace is coming, but when? Ze beloven ons al langer vrede, zegt hij, maar veel mensen die voor de vrede werken in Afghanistan worden vermoord. I was studying in Gavharshad University when this in front of our university bomb explosion. We lost two of our classmates. Zijn handen trillen terwijl hij over zijn eigen ervaring vertelt. Hij studeerde in Kabul toen voor de deur van de universiteit een bom ontplofte. Twee van zijn klasgenoten werden gedood. Hij zegt of je nu gaat sporten of naar de speeltuin gaat of een opleiding doet, er is altijd kans op een bomaanslag. Wij Afghaanse jongeren, we weten niet hoe we ons op de toekomst kunnen voorbereiden. We don't know how can we plan for our future. In een buurtparkje spelen veel Afghaanse kinderen. En op een bankje zit Sharifa Shahab. Een advocate die een aantal jaar geleden naar Delhi vluchtte en nu juridisch advies aan Afghaanse vluchtelingenvrouwen geeft. Zij zegt, vrouwen hebben de afgelopen 17 jaar in Afghanistan veel rechten, veel vrijheden verworven. Als de Taliban nu weer aan de macht zouden komen, dan zou dat zeker ten koste gaan van de vrouwenrechten. Sharifa gelooft niet dat hun gedachtegoed is veranderd. Farhad gelooft niet dat de vrede nabij is. We weten niet wat er gaat gebeuren in Afghanistan, zegt ze. Ze heeft nu een toekomst in India voor ogen. Ik ben hier voor mijn zoon, zegt ze, zodat hij wat kan worden. De reportage was van onze correspondent Aletta André. NPO Radio 1. Hoeveel aandelen heeft de Nederlandse staat in het moederconcern Air France KLM? 0%. Nul. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. De Franse staat 14,3% met 22,7% stemrecht. Ja. Sven Kokkelman met 1-op-1. Nou, wat mij betreft moet het ook veranderen. 1 gast, 1 interviewer. U staat erbij en u kijkt ernaar en u hebt geen enkele macht. En alle vragen die gesteld moeten worden. Volgens mij is uw vraag of 1 Kamerlid alleen voldoende is om de Franse staat te overtuigen. Nee, hè? En daarop is de antwoord natuurlijk nee. Zometeen van 11:30 tot 12:00. Armslides, want we moeten praten. Welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. U zit in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Uw stoel is verwarmd en uw premium audio speelt uw favoriete tunes. De standaard automaat schakelt sportief door, zodat u ontspannen uw winterbestemming bereikt. U zit goed in uw V40 Polar Plus Sport. Tijdelijk vanaf €32.995. En nu completer dan ooit. Ziet u op tegen de oude dag? Ik ben Hans Dorrestein en in het rimpelperspectief mijmer ik over vergankelijkheid, maar ook over brilpoetsdoekjes en gebakken aardappels. Het rimpelperspectief, nu in de boekhandel. U zit goed deze winterdag in uw nieuwe Volvo V40 Polar Plus Sport. Maak nu een afspraak voor een proefrit via volvocars.nl. LTP, de marktleider in assessment, introduceert Persona.fit. De aanpak om teams veranderkrachtig te maken. Lees het e-book op ltp.nl. Ik ben Erwin Olaf, fotograaf en soms filmer. Op dit moment is een groot overzicht van mijn werk te zien in het Fotomuseum en het Gemeentemuseum te Den Haag. Ik ben er ontzettend trots op en zou het een geweldige eer vinden als u wilt gaan kijken. Op gemeentemuseum.nl vindt u meer informatie. Alvast bedankt en veel plezier. NPO Radio 1. 9 uur.